Para Rasul bab 8. Saulus uga setuju nek Stefanus dipateni. Wiwit dina kuwi, pasamuan ing kutha Yerusalem diguyu-guyu tanpa welas. Kejaba para rasul, kabeh wong sing percaya padha buyar, pencar ning bawah Yudea lan Samaria. Stefanus terus dikubur karo wong-wong sing nurut Gusti. Wong-wong mau tenanan anggone nangisi Stefanus. Nanging Saulus mempeng tenan anggone arep bubrah pasamuan. Mulane saben omah dileboni. Endi wae sing ana wong percaya, ora peduli lanang apa wedok, kabeh disereti metu lan dilebokke nang setrapan. Wong percaya sing padha pencar ning ndi wae, malah padha nyebar kabar kabungane Gusti Yesus. Semono uga Filipus. Dekne teko ning kutha Samaria lan gelarke nek Gusti Yesus kuwi Kristus. Wong oke padha ngatekake tenan marang piwulangi Filipus. Awit padha weruh mujijat-mujijat sing ditindakke. Demit-demit sing ditundungi saka wong-wong sing kesurupan padha metu pating jeleri. Oke wong lumpuh lan pincang uga padha nampa waras. Mulane ning kutha Samaria kono, wong-wong padha bungah banget. Ning kutha kono, eneng wong jenenge Simon. Wis suwi Simon kuwi gawe gumune wong pirang-pirang ning kutha Samaria kono nganggo panguwasa peteng. Dekne ngakune wong pinter tenan. Mulane ning kutha kono gedhe cilik kabeh dikeneng karo Simon. Wong-wong ngomong ini. Ya Simon iki sing diarani panguwasane Gusti Allah sing gedhe. Wong oke padha manut marang tembunge Simon. Awit wis suwi Simon mau gawe gumune wong pirang-pirang nganggo panguwasa peteng. Nanging kadung Filipus ngelarke kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah lan bab Gusti Yesus, wong pirang-pirang terus padha percaya. Kabeh lanang wedok terus padha dibaptis. Simon barang percaya marang Gusti Yesus. Sakwise dibaptis, dene terus ngetutke Filipus. Simon gumun banget weruh mujijat-mujijat sing ditindakke karo Filipus. Para rasul ning kutha Yerusalem krungu nek wong-wong ning Samaria padha gelem nampa pituture Gusti Allah. Mulane para rasul mau terus ngongkon Rasul Petrus lan Yohanes budal ning kutha Samaria. Kadung Rasul Petrus lan Yohanes teko ning kono, terus padha ndongake wong-wong sing wis dibaptis supaya padha nampa Roh Suci. Wong-wong iki durung eneng siji wae sing dikuasani karo Roh Suci. Awit namung dibaptis ing jenenge Gusti Yesus. Rasul Petrus lan Yohanes terus numpangi tangan marang wong-wong mau terus didongake. Kabeh terus dikuasani karo Roh Suci. Simon weruh wong-wong dikuasani Roh Suci sabarenge ditumpangi tangan karo para rasul mau. Mulane dekne terus nawani duit marang Rasul Petrus lan Yohanes. Simon ngomong, "Mbok aku dikei panguwasa kuwi to, supaya saben wong sing tak tumpangi tangan bisa nampa Roh Suci." Nanging Rasul Petrus mawur, "Muga-muga rusak kuwe lan duitmu. Awet kuwe mikir nak pawe Gusti Allah keneng mbok tuku karo duit. Kuwe ora melu apa-apa blas ing penggawean iki. Awet atimu ora resik nang ngarepe Gusti Allah. Mulane bali kok sangka kelakuanmu sing ala kuwi lan njaluk ngapura marang Gusti Allah nggonmu duweni pikiran sing kesasar kuwi. Aku ngerti nek atimu ijek kebek ala lan kuwe ijek dikuasani karo dosa." Simon terus nyuwun marang Rasul Petrus lan Yohanes, "Mbok aku didongake marang Gusti Allah supaya aja nganti kelakon sing mbok omong kuwi." Sakwise ngekei paseksi bab Gusti Yesus lan gelarke kabar kabungahan ning kono, Rasul Petrus lan Yohanes terus balik meneh ning kutha Yerusalem. Mulie, Rasul Petrus lan Yohanes mampir ning desa-desa ning bawah Samaria kono karo gelarke kabar kabungahane Gusti Yesus. Ing sakwijine dina, mulekate Gusti Allah ngomong marang Filipus. "Filipus, kowe kono toto-toto lan mengko sore budhalo nang dalan sing medhun saka Yerusalem nang Gaza. Kuwi dalane Husten." Filipus toto-toto terus budhal. Dilalae terus kepethuk wong Ethiopia sing jaga pales lan ngurus bandane Ratu Kandake ning negara Ethiopia. Wong iki entas sangka nyembah Gusti Allah ning Yerusalem lan saiki balik mulih. Ing wektu kuwi, wong iki cek numpak kereta karo maca sangka kitabe Nabi Yesaya. Filipus terus diomongi karo Roh Suci. Kono nyedhi keretane. Filipus terus gelis-gelis nyedhi keretane lan krungu wonge maca kitabe Nabi Yesaya. Filipus terus takon marang wonge. Sedulur, apa kuwi dunung sing mbok waca kuwi? Wonge semaur. Lah kepriye aku bisane dunung nek ora eneng sing dunung-dunungke marang aku? Wong mau terus nyuwun marang Filipus mlebu ning keretane lan jagong ning jejere. Ayat sing diwaca karo wonge mau unine ngene. Dene kaya wedhus sing arep dibelekae. Lan kaya cempe sing ora nyuwara nang ngarepe wong sing motongi wulune. Mengkono dene ora ngetokke swara blas. Dene diasorke lan ora dikai bener blas. Sapa sing bisa ngomongke bab turunane? Awet nyawane dicikut sangka bumi. Wong Ethiopia mau terus takon marang Filipus. Aku kepengen ngerti sing diomong karo Nabi Yesaya iki sapa to? Apa Nabi Yesaya ngomongke bab dene dhewe, apa ngomongke bab wong liyane? Sangka ayat kuwi, Filipus terus ngelarke kabar kabungahan bab Gusti Yesus. Sakbarenge neruske lakune, terus tekan panggonan sing eneng banyune. Wong Ethiopia mau terus takon. Lah iku eneng banyu. Lah aku entuk dibaptis apa ora? Filipus semaur. Entuk. Janji kowe percaya saatimu. Wonge semaur. Aku percaya nek Gusti Yesus kuwi anake Gusti Allah. Keretane terus kongkon mandek. Filipus lan wonge terus medho ning banyu. Filipus terus baptis wonge. Sakwise mentas, Filipus terus dijikok karo Roh Suci. Lan wong Ethiopia mau wis ora weruh dakne meneh. Wonge neruske lakune karo bunga. Ngerti-ngerti Filipus wis nang kutha Asdod. Dene ndelajahi kutha-kutha ning bawah kono, ngelarke kabar kapungane Gusti Yesus nganti tekan kutha Sesaria.